ابن ابی الحدید چی میگه؟ در جلد 16 شرح نهج البلاغه صفحه 272، جلد 16 صفحه 272 یه بحث مفصلی داره راجع به حمله به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها و سوزاندن در خانه و جسارت رضی الله عنها. ابن ابی الحدید هم از اون کسانی است که مقدار زیاد اینجا اعتراف کرده، یعنی مجبور شده مطالب رو بگه، به خلاف خیلی هایی که مخفی کردن نذاشتن مطلب درس پیدا کنه. ابن ابی الحدید بعد از اینکه میگه دوباره میبینه که خب بالاخره چیکار کنه، خودش معتقده به مکتب خلفا باید یه جوری توجیه کنه. این جمله رو لطف میکنید: و اما حدیث الاحراق ولو صح، این حدیث آتش زدن خانه علی و فاطمه فلو صح اگر چه صحیح باشد، لم یکن تعلن علا عمر، این مشکلی در عمر درست میکنه، نقصی در عمر نیست. چرا؟ لأن له ان يحدد من امتنع من المبايعه، برای اینکه علی چون از بیعت با او مخالفت ورزید و اگر خلیفه این گونه برخورد نمی کرد منع از بیعت او را تهدید می کرد، در نتیجه هر کسی هم سر از مخالفت برمی داشت. پس برای این که مخالفت با خلیفه باب نشود، آتش زدن در خانه زهرا مسئله مهمی نیست. یعنی چی؟ یعنی من می فهمم که حمله شده به خانه زهرا، من می فهمم جسارت به حریم امیرالمؤمنین صورت گرفته است، اما دارم توجیه میکنم بر چه اساس. خب بالاخره خلیفه ادعی داشت بیعت کردن، حالا نباید خلیفه رو ضعیف کرد؟ بسیار خوب، حالا اینجا میام یه بحثی مطرح میکنیم، خوب دقت بفرمایید، بحثی که مخصوصا برای دنیای امروز خیلی مطرحه. آقا بیعت، حکومت، خلافت، اتحاد، اتفاق هدف است یا ابزار؟ ابزار برای چی؟ برای پیاده کردن مطلب هست. مثلا تاریخ طبری می نویسد وقتی پیغمبر اسلام دعوتش رو علنی کرد، سران کفار قریش اومدن پیش ابو طالب امیر پیغمبر. ابو طالب به این برادرزادت بگو ما مردمی متحد بودیم، مردمی یک پارچه بودیم، بین ما اختلاف و دوستی نبود، راحت داشتیم زندگی میکردیم، چرا اومد بین ما اختلاف انداختیم؟ برادرزاده تو پدر با پسر اختلاف پیدا کرده، برادر با برادر اختلاف پیدا کرده، این وری میگه بت خدای منه، اون وری میگه نه خدای یکتا خدایی است که این بت ها هیچی، شما چرا اختلاف بینش انداختید؟ خب اینجا باید بگیم این ایجاد اختلاف، ایجاد اختلاف حق است، از باطل به سوی حق یا از حق به سوی باطل اختلاف ایجاد کردن بده؟ اگر ذات اختلاف بد است، چرا ایجاد اختلاف کرد پیغمبر اسلام؟ چرا ابراهیم خلیل ایجاد اختلاف کرد؟ این قرآن مردم فرعون را، نمرود را به عنوان یک خدا می شناختن، تسلیم بودن. ابراهیم خلیل آمد بت‌ها را شکست و خودش رو به آتش هم حاضر شد بیاندازن، توی این مردم یک ولوله انداخت، نه نه این کارها غلطه. خب پس بگین ابراهیم خلیل اشتباه کرد و می داشت این مردم یک نواز تو راه خودش برن. اگر بعد از پیغمبر بناس مردم یک پارچه این گونه نظر پیدا کنن که بعد از 14 قرن هیکل متفکر بیاد بنویسد عیبی ندارد خلیفه اول خالد رو قصاص نکرد، اینجا وظیفه امام حسین، امیرالمؤمنین، حضرت زهرا، امام سجاد، امام باقر، مثل حضرت ابراهیم، مثل خود پیغمبر اسلام ایجاد یک سر صدا نیست که لذا ابی عبدالله چی بگه؟ میگه اگر بنا بشه امیر شما از بلیت الامه برائن مثل یزید و علی الاسلام السلام، اگر رای جامعه اسلامی یزید باشد و علی الاسلام السلام، باز فاتحه این اسلام را خوند.